Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Donbasie wciąż leje się krew, mijają 3 lata od konfliktu na wschodniej Ukrainie. Wyższe zasiłki dla bezrobotnych rozważa resort pracy, ale minister Rafalska zaznacza, że żadnych konkretów jeszcze nie ma. W serwisie Trójki będzie też o Dniu Przedsiębiorczości. Zaostrza się sytuacja w konflikcie między siłami rządowymi Ukrainy a prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Ostatniej doby zginęło tam 3, a rannych zostało 4 ukraińskich żołnierzy, informuje sztab armii w Kijowie. W ciągu 24 godzin pozycje wojsk ukraińskich były ostrzeliwane przez przeciwnika 65 razy. Separatyści użyli zakazanego mińskimi porozumieniami uzbrojenia i tak było m.in. w okolicach Doniecka. Konflikt na wschodniej Ukrainie ciągnie się od wiosny 2014 roku. Zginęło w nim dotychczas około 10 tysięcy ludzi. Ukraina wspomina wybuch w Czarnobylu sprzed 31 lat. Doszło wtedy do tragicznej w skutkach awarii w elektrowni atomowej. Wśród osób, które zajmowały się likwidowaniem skutków awarii, byli też mieszkańcy Związku Radzieckiego, polskiego pochodzenia, między innymi Jan Janaszek, który mieszka w Angarsku na Syberii. Jego rodzina przyjechała tam z okolic Sosnowca na początku XX wieku. Po wybuchu reaktora władze w Moskwie skierowały na ówczesną radziecką Ukrainę dodatkowe siły ze wszystkich republik ZSRR. Z Angarska pod Irkuckiem wysłano ponad 500 osób. Jan Janaszek trafił do położonego 5,5 tysiąca kilometrów na zachód Czarnobyla ponad 2 miesiące po awarii jako kierowca. My to się nie zbierali, taki był dogór, że kaj trzeba jechać. To nos się nie pytali. Trza? Znaczy trza. Jan Janaszek podkreśla, że wielu z tych, którzy w 1986 roku pracowali w Czarnobylu, już dawno zmarło. Wincypowy już umarł. Dużo zmarło od radiacji. Po awarii w Czarnobylu wybudowano sarkofag, który przykrył zniszczony reaktor. Z Angarska Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska rozważa podniesienie zasiłku dla bezrobotnych. Rafalska zastrzegła w radiowej jedynce, że decyzja nie została jeszcze podjęta. Wysokość polskiego zasiłku dla osób bezrobotnych jest jednym z najniższych zasiłków i wypłacana jest też stosunkowo krótko, ale też patrzymy na to z takiego punktu widzenia. Jest świetna sytuacja na rynku pracy, łatwiej dzisiaj można znaleźć tą pracę. Ten wariant jest rozważany, ale decyzja nie została podjęta. Liczymy skutki i analizujemy wpływ na rynek. Obecnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych przez pierwsze 3 miesiące wynosi 831 zł. Po raz 14 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają okazję przez jeden dzień zobaczyć, na czym polega praca w ich wymarzonym zawodzie. Okazją jest dzisiejszy Dzień Przedsiębiorczości. Najczęściej na miejsce takich jednodniowych praktyk uczniowie wybierają urzędy czy banki, ale nie tylko, mówi Joanna Andrzejewska z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W tym roku bardzo popularne są również apteki, takie stanowiska jak maszynista, pociągu czy też pilot. Co roku mamy osoby zainteresowane pracą strażaka, wojskowego czy też policjanta. Można zobaczyć od środka pracę i z pewnością nie parzyć kawy, dodaje koordynatorka. Każdy z uczniów ma pewne zadania. We współpracy ze swoim mentorem, z wolontariuszem danej firmy bądź instytucji dowiedzieć się, jakiego rodzaju wykształcenie, umiejętności są konieczne na danym stanowisku. Często też uczniowie otrzymują do wykonania jakieś praktyczne zadanie właśnie z daną rolą zawodową związane. W tym roku do akcji przystąpiło około 15 tysięcy firm, które zaprosiły w sumie 35 tysięcy uczniów. Także Radiowa Trójka gości uczniów, 3 praktykantki z 2. Liceum Ogólnokształcącego w Koninie. A podobne akcje odbywają się w różnym czasie na całym świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju chmury i opady deszczu. Miejscami będą intensywne w górach śnieg i porywisty wiatr. Na południowym wschodzie burza, ale tam chwilami będzie się rozpogadzać i tam też najcieplej. Miejscami nawet do 19 stopni, nad morzem 9, a w centrum i na Dolnym Śląsku 7 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyprzedaży w Sephora czas zacząć. Tylko teraz wiele kultowych produktów kupisz do 50% taniej. Ja wybieram Calvin Klein Reveal za 159,90. A ty? Sprawdź w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora.

Są różne sposoby życia. Jednym z nich, i to chyba sposobem niezwykle chwalebnym, jest życie literackie. Dzisiaj naszym gościem Piotr Łopuszański. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pisarz, publicysta, współpracownik Radiowej Dwójki, a teraz, i to jest główny pretekst naszej rozmowy, autor książki Warszawa Literacka w okresie międzywojennym. Gdybyśmy teraz wrócili do tej międzywojennej Warszawy, to mielibyśmy tam oczywiście Warszawę robotniczą, Warszawę literacką, Warszawę urzędniczą, Warszawę wojskową. Pamiętajmy o silnym garnizonie. Jak te poszczególne miasta w jednym mieście ze sobą żyły? No musiały jakoś żyć. Niektórzy pisarze się fascynowali tym życiem robotniczym czy proletariackim. Nawet powstał taki nurt poezji proletariackiej, ale to zwykle było tak, że poeta siedział w Ziemiańskiej, na Mazowieckiej i tylko odbył jedną podróż tramwajem na przykład na Wolę, napisał wiersz, wrócił i już siedział znowu przy kawie w Ziemiańskiej przy stoliku i to była taka twórczość proletariacka, z czego się oczywiście prawdziwi poeci wywodzący z takich właśnie kręgów jak Edward Szymański bardzo wyśmiewał się, nawet napisał wiersz wyszydzający Janusza Minkiewicza, który właśnie tak miał postąpić. Natomiast oczywiście Warszawa w latach międzywojennych to było miasto niezwykle szybko się rozwijające, ponownie stała się stolicą Polski, wobec tego cała rzesza urzędników, na przykład z zaboru austriackiego, gdzie była największa autonomia, przyjechała do Warszawy, no oczywiście musiała tworzyć zręby nowego państwa. I przyjechali literaci, poeci, pisarze, na przykład Kornel Makuszyński z Lwowa, Jan Parandowski, Marian Hemar z Krakowa, warszawiak z urodzenia, ale mieszkający w młodości w Krakowie, Tadeusz Bojrzeleński, więc oni wszyscy rozszerzyli to środowisko literackie, które było przed pierwszą wojną światową dosyć prężne w Warszawie, bo tutaj przecież działali znani pisarze, ale którzy w okresie międzywojennym zostali często zmarginalizowani, jak na przykład Bolesław Leśmian, który akurat paradoksalnie w 18 roku wyjechał z Warszawy na prowincję do Hrubieszowa, a potem zamieszkał w Zamościu. Warszawa literacka, życie literackie. Żeby było życie literackie, musi być zjawisko, o którym pan już wspomniał. Środowiska, czy też środowiska, bo nie mówimy o życiu literackim, gdy pisarze pozamykani w swoich domach piszą. Życie w tym wypadku oznacza życie wspólne. Wtedy były modne kawiarnie literackie, wtedy w ogóle było modne takie życie publiczne, więc pisarze się spotykali w kawiarniach. Przed pierwszą wojną światową była bardzo modna kawiarnia udziałowa, gdzie w ogóle wręcz redagowano na przykład Chimerę i gdzie Stefan Żeromski poznał swoją przyszłą, no nie żonę, ale partnerkę, Annę Zawadzką. I tę rolę zaczęły odgrywać słynne kawiarnie dwudziestolecia, między innymi Astoria, gdzie królem był Kornel Makuszyński, Ziemiańska, ale zwykle jak się pisze, czy mówi o dwudziestoleciu międzywojennym, się od razu mówi o skamandrytach, prawda? Więc skamandryci nie od razu przejęli rząd dusz. Oni najpierw skromnie siedzieli w tej Ziemiańskiej, nie na półpięterku, którego jeszcze wtedy nie było, tylko przy wejściu do ogródka młodzi poeci, o których jeszcze mało kto słyszał, ponieważ tak naprawdę jeszcze nie zdobyli publiczności warszawskiej. Dopiero po 26 roku, kiedy po pierwsze popularność Ziemiańskiej spowodowała to, że właściciele rozbudowali ją, stworzyli pierwsze piętro także i to słynne półpięterko z kanapką zarezerwowaną właśnie dla skamandrytów i wtedy dopiero w 26 roku skamandryci zaczęli być popularni, no i tam zaczęli brylować. Ale co paradoksalnie może zabrzmieć, w 28 roku pismo Skamander przestało wychodzić z braku czytelników, a więc to ta popularność nie była taka jednoznaczna, łaska pańska na pstrym koniu jechała. Panowie mieli wiadomości literackie i Grydzewskiego, który... Przez pierwsze 10 lat, można powiedzieć, wiadomości literackie miały monopol, ponieważ to był jedyny tygodnik literacki. Inne to były pisma, powiedzmy, miesięczniki, kwartalniki, nieregularniki. Natomiast to była gazeta, która właśnie w formacie gazetowym, która co tydzień się ukazywała i przynosiła nowości wydawnicze, recenzje, polemiki. Później od 27 roku także kroniki tygodniowe Słonimskiego, który potrafił zjechać każdego albo napisać taką recenzję, że wyszedłem pierwszy, no to już wiadomo było, że autor nie ma w ogóle szans. Co ciekawe, w wiadomościach literackich nie mogły się ukazać pozytywne recenzje na przykład pisarzy prawicowych czy konserwatywnych. Choćby stworzyli Dziady połączone z Hamletem, wiadomo było, że Słonimski zjedzie od razu bez pardonu. Z kolei na przykład w tygodniku ilustrowanym były tylko drukowane pozytywne recenzje pisarzy związanych z wydawnictwem Gebetner i Wolf. A to się brało z tego, że Gebetner i Wolf byli właścicielami tygodnika ilustrowanego, więc po prostu także środowiskowo trochę to było wszystko zależne. Piotr Łopuszański, autor Warszawy Literackiej w okresie międzywojennym. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. My też, bo to bardzo ciekawe. O lekturach opowiadał jak zwykle Mateusz Matyszkowicz. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. There's a light at the end of the road. Mortal darkness it grows, and it may be the faintest of glows. We can work it out. Refugees in our own land, brutalized by a friendly hand, crushed by debt. One to break your fall, no one at all. After the hurricane, from the ruins of the old domain, the air was the time for change, so fast till the morning. After the hurricane, from the ruins of the old domain, the air was the time for change, so fast till the morning. Millions spent on unclear war, thousands can't withdraw. Where martyrs never pause, or the gunmen loose at home. Now you're all alone. After the hurricane, from the ruins of the old, time for change, hold fast till the morning. Oh, after the hurricane, from the ruins of the old domain, in the air was a time for change, hold fast till the morning. For others, heroes when you need them, lie down, he beaten. The race no clash of titans, it's all so disappointing. After the hurricane, of the old domain, in the air was a time for change, hold fast till the morning. There's a light the end of the road, when mortal darkness it grows, and it may be the faintest of glows, but we can work it out. Have no doubt. After the hurricane, from the ruins of the old domain, in the air was the time for change. To był zespół The Levelers. Zestaw muzyki, którą prezentujemy w programie do południa, znajdą Państwo na stronach internetowych i korzystając z okazji skojarzeniowej, od razu powiem o innej stronie internetowej, stronie do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Układają Państwo muzykę na drugi dzień maja dla programu trzeciego. 2 maja w tym roku odbędzie się Polski Top Wszechczasów, na który już teraz w imieniu własnym i kolegów bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A głosowanie kończymy w piątek. Głosujemy w tym roku na 33 utwory. Numer 3 centralny wyrównywacz nadał mi. Tutaj mogę brudne zadać. tego co wiem, już wielu słuchaczy programu trzeciego zagłosowało na ten utwór Znak Równości Republika. Jakie będą losy tego utworu i wszystkich innych, które na razie czekają na głosowanie, przekonamy się 2 maja, bowiem 2 maja od godziny 9 rusza kolejny top wszechczasów. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do zabawy, jeszcze do piątku, no a potem do słuchania 2 maja, bo mimo, że znamy te utwory na pamięć, to zawsze w tym dniu jeszcze wyjątkowo przyjemnie ich się słucha. Teraz natomiast wracamy do 55. urodzin programu trzeciego Polskiego Radia. To świętowanie trwa i tym razem niezwykłe zaproszenia. Oczywiście do studia imienia Agnieszki Osieckiej, tym razem na scenę teatralną Trójki. Po raz pierwszy mamy szansę zobaczyć, jak powstaje Teatrzyk Zielone Oko. W niedzielę, 30 kwietnia o 21.00, odbędzie się premiera słuchowiska na żywo. Do widzenia jutra nie będzie Izabeli Żukowskiej w reżyserii Janusza Kukuły. W obsadzie znani i cenieni aktorzy, którym będzie towarzyszył multiinstrumentalista Krzysztof Ścierański. Liczba miejsc na to spotkanie jest ograniczona, zatem proszę szybko zarezerwować miejsce u Piotra. 2 dwójki i 7 trójek już od teraz.

po swojemu być, a życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć, raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. I cóż, że w ogniu słów pomyli się noc i dzień. Niech trwa chwila, co ma magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być, a życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć, raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni będą powszedni znakiem tych miejsc. Tacy są, tacy chcą po swojemu trwać, a czasem zniknął nagle tak. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Bez nich by świat nudził się. To był zespół Perfect, Ludzie Niepowszedni. Jedna z piosenek do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A teraz jest za 15:11. Fajny film. Przenosimy się do Tarnowa, gdzie jest Ryszard Jaźwiński, jak sądzę, ze swoim gościem. Oczywiście wszystko się zgadza. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozostaję w Tarnowie do niedzieli, bo tutaj 31. Tarnowska Nagroda Filmowa. Rzeczywiście gości od początku festiwalu wielu. Niektórzy wpadają na chwilę tylko na festiwal, inni są z nami dłużej. I oto właśnie wczoraj dojechała do Tarnowa Dorota Kędzierzawska. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. W studiu Radia Kraków w Tarnowie. I co ciekawe, Doroto, nie jesteś w tym roku ani jurorką, ani nie prezentujesz nowego filmu, a jednak jesteś tu z nami. Tak, no jesteśmy jak od już chyba 5 lat z Polską Światłoczułą, jesteśmy w Tarnowie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomalować światłem. Stoimy w tym roku w innym miejscu, bo nie na rynku tarnowskim. My jesteśmy teraz przy rynku właśnie. My jesteśmy przy rynku, a Polska Światłoczuła stoi przy ulicy Krakowskiej, przed Muzeum Etnograficznym. Ale to całkiem też blisko stąd. Bardzo blisko i bardzo, bardzo gorąco zapraszamy. W naszych namiotach jest cieplej, tak, cieplej niż na zewnątrz. No ale to nie jedyny powód, który cię sprowadza do Tarnowa, bo jak wspomniałem, nie prezentujesz filmu nowego, bo go jeszcze nie ma, ale niedługo już będzie. Właściwie kończysz zdjęcia I końcówka właśnie będzie miała miejsce w Tarnowie, już niedługo w maju, tak? No tak, właśnie od paru lat tak obiecywaliśmy tutaj w tym studio, że się w końcu zjawimy w Tarnowie z ekipą filmową. No i w końcu my mamy ostatni taki etap zdjęć specjalnych do filmu pod tytułem Żużel. Będziemy dzięki uprzejmości tutaj klubu tarnowskiego, będziemy przez 10 dni na torze żużlowym robić zdjęcia z samymi żużlowcami, już tylko takie właściwie techniczne, ale bardzo, bardzo trudne dla operatora. Artura Reinharta, tak, jak zwykle, który też jest z nami w Tarnowie. Ja będę miała tutaj troszkę lżej w ciągu tych 10 dni, ale naprawdę bardzo się cieszę, że te nasze obietnice w końcu się ziszczą. No właśnie, Żużel, tytuł filmu wiele już sugeruje, wiele wyjaśnia, ale uchylmy nieco rąbka tajemnicy, bo nie tylko wokół motocykli ta historia, prawda? Nie, no oczywiście, nie tylko wokół motocykli, w ogóle to jest historia o młodym chłopaku, który wchodzi w życie, ale jak można się domyślić, ponieważ żużel to jest niebezpieczny sport, to ci chłopcy dojrzewają dużo, dużo szybciej. I rzeczywiście z wszystkimi tymi chłopakami, z którymi się zresztą zaprzyjaźniliśmy, którzy grali u nas takie większe role i są byłymi żużlowcami lub jeżdżą jeszcze na torze. Jak się z nimi rozmawia, to mimo to, że mają 21, 23, 25 lat, to naprawdę w oczach widać taką dojrzałość życiową. To jest coś niebywałego. No a muszę zapytać, skąd w takim razie u kobiety, reżysera, właściwie takiej drobnej postury, zainteresowania takimi tematami, bo to dosyć chyba niezwykłe. Nie wyglądasz na osobę, która za chwilę wsiądzie na motor i odjedzie tutaj stąd. To nie, ale w dzieciństwie miałam takie zacięcia sportowe. Biegałam bardzo, pływałam i klub pływacki łódzki i ŁKS, klub lekkoatletyczny bardzo chcieli, żebyś się rozwijała właśnie tak, w tę stronę. Zaczęła ćwiczyć czyli trenować w zespole. Ja jakoś, znaczy rozumiem takie emocje, które oczywiście są nieporównywalne, jak się biegnie, czy jak się płynie, ale rozumiem te adrenalinę, którą chłopcy czują. Na maszynach, którą tak. Mają na maszynach, tak. Jeszcze do tego dochodzi huk, dochodzą ci trzej, którzy są obok. I rzeczywiście, poza tym pamiętam z dzieciństwa, jakie wrażenie na mnie robiły relacje z żużlowych zawodów w telewizji. Ja od 20 paru lat nie mam już telewizora, w związku z tym przez długi czas nie oglądałam tych zawodów, ale jakoś tak rzeczywiście oni mi utkwili bardzo w głowie i to jest naprawdę ekstremalny sport. No i właśnie tę adrenalinę zapewne chciałaś uchwycić w kamerze. Zobaczymy, czy nam się uda. Ale no to trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że za kilka miesięcy, za czas jakiś zobaczymy już gotowy film Żużel. On był właśnie kręcony nie tylko w Tarnowie, bo w ogóle Południowa Polska, prawda? Tak, Południowa Polska. Zaczęliśmy od Rzeszowa. Tam też robiliśmy na torze żużlowym i na pięknym basenie. Potem w Przemyślu byliśmy 2 tygodnie, czy 3 nawet. Ja zawsze chciałam do Przemyśla zajrzeć z ekipą i z kamerą filmową. Tam wcześniej chyba był tylko pan Andrzej Wajda z Kroniką Wypadków Miłosnych, czyli bardzo, bardzo dawno temu. A miasto jest na pewno naprawdę przepiękne. No i właściwie skończyliśmy w Częstochowie, a teraz taki... A teraz Tarnów. Tak, jeszcze w maju. No i właściwie też trzeba powiedzieć, że o żużlu filmów w Polsce wiele nie było. Kojarzy mi się tylko jeden, więc dobrze, że może po latach... Tak, ale to był telewizyjne filmy, a fabularnego nie było ani w Polsce, ani na świecie. No to właśnie, tym bardziej czekamy. Dziękuję bardzo. Dorota Kędzierzawska. Dziękuję. była z nami autorka filmu Żużel, ale ja tylko szybko dodam, że przed nami kolejne projekcje konkursowe i dzisiaj między innymi Fale Grzegorza Zarycznego, będzie reżyser z dużą ekipą, z aktorami, a później wieczorem jeszcze Ostatnia rodzina i będzie z nami również reżyser Jan Matuszyński, a także autor scenariusza Robert Bolesta. Zapraszamy do Tarnowa do niedzieli. Dziękuję, mówił Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy za rozmowę i na zakończenie tej rozmowy pozwolą Państwo, że w imieniu własnym i Państwa przekażę same tylko dobre myśli w stronę Tomasza Goldoba. Kilka minut temu nie było na to czasu, a teraz mamy całe 40 sekund, a zatem odpowiem na Państwa pytanie, jak głosować na polski top wszechczasów. Otóż sprawa jest banalnie prosta. Proszę wejść na stronę internetową programu trzeciego, odnaleźć zakładkę LP Trójka i po kliknięciu w tę ikonkę odsłoni się przed Państwem i lista przebojów programu trzeciego i zestaw do głosowania na polski top. Jeśli chodzi o polski top, głosujemy na 33 utwory, a to, co Państwo wybiorą, będzie prezentowane na antenie 2 maja, kiedy wspólnie z kolegami zaprezentujemy kolejną odsłonę polskiego topu wszechczasów. No i to tyle informacji i odpowiedzi na Państwa pytanie sprzed kilku minut. Teraz natomiast to nie będzie radio lampowe, ale na pewno stara taśma magnetofonowa.